Feridik Güreç. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Kale Budur, seramik budur. Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Yine telefon bağlantısıyla bir kayıt gerçekleştirmekteyiz. Üç sevgili konuğumla güzel bir projeyi, bir atölye çalışmasını konuşacağız bugün. Sevgili konuklarım, Açık Radyo dinleyicilerini de yakından tanıdığı isimler. Aysim Türkmen, Ferda Keskin ve Murat Güvenç ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizleri birlikte göremesek de telefonla birlikte olmak çok güzel. Bir mekan atölyesinin duyurusu amacıyla bir arada bulunuyoruz bugün. Hem katılımcı olarak sizleri davet etmek istiyoruz sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda da neler yapılacak bu atölye çalışmasında, neler incelenecek, neler konuşulacak, biraz onları da konuşalım, tartışalım birlikte istedik. ARKE projesi 19-26 Ağustos tarihleri arasında Şirince'de bir mekan atölyesi yürütecek ve atölye yürütücüleri Aysin Türkmen, Ferda Keskin ve Murat Güvenç olacaklar. Ben öncelikle böyle bu nasıl bir projedir, neler yapılacak, nasıl bir girişim, bir öğrenci girişimi olarak da bizim ilgimizi çeken ve duyurusuna yer vermeyi önemsediğimiz bir girişim. Dolayısıyla biraz bunları konuşalım. Sonrasında mekan atölyesinin derinliklerine dalarız diyeyim. Biraz kısaca bilgi almak amacıyla ben ilk sözü Ferda Keskin'e vereyim. Teşekkür ederim. Şimdi ARKE projesi Şirince'de zaten hali hazırda var olan Matematik Köyü ve Tiyatro Medresesi'ne çok yakın bir mekan. Aslında bu mekanı kuranlar uzun yıllar orada farklı atölyelerde öğrenci olarak bulunmuş çok genç arkadaşlar. 2014 yılında kendi projelerini başlatıyorlar. Ve burada yapılmak istenen şey özgür bir düşünce ortamı yaratmak. Ama bu özgür düşünce ortamını akademik derinleşme ile ilişkilendirmek. Ve bunu da sosyal bir ortamda yapabilmek. Bunu yaparken de çok geniş bir alana yayılan çalışmalar gerçekleştirdiler bugüne dek. Bunun içinde siyaset var, iktisat var, tarih var, felsefe var, yapay zeka, hukuk, sanat felsefesi, psikanaliz, psikiyatri, müzik ve bu içinde bulunduğumuz yaz tıp da dahil oldu buna. Bugüne kadar bine yakın öğrenci ağırlamış durumda ARKE projesi. 250'den fazla da hoca ile bu öğrencileri birleştirdi. Burada tabii ki alternatif bir eğitim anlayışı söz konusu. Bildiğimiz klasik metotların dışında farklı metotlar deneniyor. Farklı tartışma zeminleri kurulmak isteniyor. Ve diploma almak gibi bir dert olmadığı için de ARKE projesinde insanlar gerçekten tartışmak için ve karşılıklı birbirlerinden bir şeyler öğrenebilmek için bir araya geliyorlar. Yükü taşıyanların önemli bir kısmı yine genç, gönüllü arkadaşlar. Fakat oraya giden katılımcılar da ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar elbette. Çok keyifli bir ortam. Dediğim gibi hemen yakındaki diğer iki kurumla da gerektiğinde işbirliği yapılıyor. Şirince köyüne yaklaşık bir 20 dakika yürüme mesafesinde olduğu için de aslında her türlü kentsel mekandan yalıtılmış bir ortam. Tabii bu yapılan atölye çalışmaları sadece belirlenmiş saatlerle de sınırlı kalmıyor. Saatler bittikten sonra sosyal bir ortamda atölyede yapılan tartışmalar daha en formal bir şekilde devam ediyor ve böyle devam edecek. Bundan sonra çok daha geniş alanlarda, daha farklı alanlarda da atölye çalışmaları yapmayı düşünüyoruz. Akademik kurumlarla işbirliği yapmayı düşünüyoruz. Tabii bütün bunlar dünyanın koşullarıyla ilgili olan şeyler. İsterseniz ben şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Çok fazla vaktimiz yok. diğer konulardan devam edelim. Evet, çok teşekkürler. Yandaki iki kurumdan bahsetmiştiniz ki Nesin Köyü'ndeki mimarlık okulunu da geçtiğimiz iki yaz önce konuk etmiştik ve orada yapılan çalışmalardan bahsetmiştik. Dediğiniz gibi de Şirince'de hem tebdili mekanda ferahlık var, aynı zamanda da bütün bu kurumların dirsek temasında olduğu, bir arada birbirinden öğrenme, bir paylaşım ortamı kurmaya dair de bir inanç var. Ve ARKE projesindeki toplulukta bunlardan biri diyebiliriz. Ve bunun üzerine mekan atölyelerinde neler yapılacak? Buraya gelenler her yaştan, her eğitimden, her arka plandan kişiyi de kabul ettiğinizi tekrarlamayı ben önemsiyorum. Neler yapılacak, nasıl bir atölye kurguladınız diye ben Aysim Türkmen'e sorayım. Evet, atölyemiz 19-26 Ağustos arasında gerçekleşecek. Ben, Murat Güvenç ve Ferda Keskin atölye organizatörleri olduk ve biz katılacağız. Bir yaratım atölyesi, mekanlar atölyesi. Yani bu isteyen herkesle birlikte özgün projeler geliştireceğiz. İsteyenler kendi projelerini getirebilirler ya da biz burada ortaklaşa birlikte o projeleri doğuracağız ve gerçekleştireceğiz. İlk 4 günü projeler üzerine genel konuşmalar olacak ama önce teorik tartışmaları, mekan üzerine teorik tartışmaları ve teorik soruları oluşturacağız. Mekan nedir? Güç ilişkileri mekanları nasıl oluşturur? Mekanlar özneleri, sujeleri bizleri nasıl oluşturur ve şekillendirir? Yerler nasıl mekan haline gelir veya gelemez? Ve en önemlisi de belki de mekanlar ve bu şeyin tartışmasının, bu atölyenin tartışmasının en önemli sorusu, mekanları nasıl temsil ediyoruz, nasıl temsil ediliyorlar ve bu temsiller bizim mekan algılarımızı nasıl şekillendiriyor? Bu sorular üzerinden teorik ilk önce dersler olacak. Yani ilk 3-4 gün. Bu derslerde teoriler anlatıldıktan sonra, daha sonra bu entelektüel eserlerde ve popüler kültürde mekanlar nasıl temsil edilmiş diye bakılacak ve bu temsillerdeki örnekler tartışmaya açılacak. Mesela işte ben film üzerinden bir sürü mekanı değerlendireceğim. Los Angeles üzerinden ve işte İzmir üzerinden özellikle. Belki Boğaziçi'ne de girerim diye düşünüyorum. İsterseniz şimdi biraz hani atölyenin genelini anlattıktan sonra Murat Güvenç'e sözü bırakayım ve Murat Güvenç bize mekan üzerine neler anlatacak ve nasıl anlatacak, biraz onu anlat. Evet, tabii. Yani bu herhalde aklımda konuşulması en zor kavramlardan bir tanesidir bu mekan. Daha önce bunun bir kız kardeşi de var, o da zaman. Bu zaman da mekan olmadan bizim dünyayı algılamamız, anlamamız, anlaşılabilir kılmamız mümkün değil. Onun için bütün dünyayı temsil edebilme konusundaki şeylerimiz, sonuçlar, kafamızda kurduğumuz, yarattığımız tahayyüller, hepsi farkında olalım olmayalım bir mekan ve zaman kavramsallaştırmasına dayanıyor. Ve biz bunu çocukluktan itibaren öğreniyoruz ve o kadar içselleştiriyoruz ki bu sanki çok doğal bir şeymiş gibi devam ediyoruz. Ve sonunda yani mekan hayatımıza o kadar katılan bir kavram oluyor ki yani onu artık problematize edemiyoruz. Onun hakkında düşünemiyoruz. O bizi ister istemez düşünce biçimimizi şey yapıyor, yönlendiriyor. Ama bu tabii eğer biz uzun orta çağlarda yaşıyor olsaydık, daha önceki ön orta çağda yaşıyor olsaydık, geç orta çağda yaşıyor olsaydık, bunlar yüzyıllar boyunca bu kavramlar böyle çok fazla değişmemiş. Fakat sanayi devrimiyle beraber, modernite projesiyle beraber bu mekan kavramı tıpkı zaman kavramıyla beraber muazzam değişimlere uğruyor. Ve bu mesela modernite projesi dediğimiz proje, aslında bu zaman kavramına biraz kayırıcı ve iltifatkar davranırken mekan kavramına son derece kötü ve bir kül kedisi muamelesi yapıyor. 20. yüzyılın tarihi aslında birbirini izleyen, birbiriyle bağdaştırması mümkün olmayan zaman ve mekan kavramsallaştırmaları tarihi. Bu kavramsallaştırmalar mimariden edebiyata, şehir planlamadan coğrafyaya, tarih yazımından sosyal analize, sosyal tarihe her anımızı, her şeyi, hayatın her veçhesini ilişkilendiriyor ve biz farkında olmadan bu kavramların değiştiğini görüyoruz. Bu kavramlar değiştikçe de bizim dünyayı algılama biçimlerimiz değişiyor. İşte bu atölyede hem Aysim sinema alanından örneklerle, Ferda felsefe alanından örneklerle, ben de coğrafya alanından örneklerle bu zaman içerisinde biz hiçbir şey yapmadan, gürültü patırtı etmeyen süreçlerle bizim dünya algımız, temsilimiz nasıl değişti, onun öyküsünü anlatmaya çalışacağız. Bu insanların aşikar olduğunu zannettikleri bir kavramın ne kadar jenerik, ne kadar doğurgan, ne kadar yenilikçi, ne kadar yaratıcı yeniliklere yol açabileceği konusunda ufuk açıcı olabileceğini düşünüyoruz. Ben de bu kadar şey yapayım. Belki bir ikinci tur yapacak kadar zamanımız kalmıştır. Çok teşekkürler. Fazlasıyla meraklandırdı bu kadarı bile. Hem böyle bir süreçte, uzun bir süreçte tüm bu değişen, dönüşen anlayışlarımızın, kavramlarımızın, deneyimlerinin izini sürmek. Aynı zamanda da bu farklı bakış açılarıyla, farklı düşüncelerle birbirinden öğrenerek de bir şeyler üretilecek olan bir atölye kurguluyorsunuz. Bunun yanı sıra da aynı zamanda bu kurumda biraz başka türlü bir öğrenme ya da öğretme biçimi olmak üzere öğrenciler tarafından bir girişimle başlatılmış bir kurum olduğundan dolayı da böyle bir ders verilecek ya da bir konferans verilecek ve dinlenecek gibi bir kurguda olmayacağını düşünüyorum ve merakla bekliyorum. Belki hani bununla ilgili ipuçlarınızı da ben sorabilirim. Nasıl bir atölye kurgusu olacak? Bu 5-6 gün boyunca gelenler neler yapacaklar ya da ilk geldiklerinde neyle karşılaşacaklar? Biraz böyle bununla ilgili ipuçlarını da alabilir miyim sizden? Şimdi ilk günden itibaren birbirimizi tanıdıkça birbirimizin ilgi alanlarını ve hangi mekanlarla ilgili çalışmak istediğimizi de ortaya koyacağız. Ve gitgide hani o üç gün bu tartışmalar ve teorik bölüm boyunca projelerimizi oluşturmaya, mekanlarımızı seçmeye ve ekiplerimizi oluşturmaya başlayacağız. Sonraki üç günlük atölyede ise projelerin artık taslak metinlerini, örneğin sinema projelerinin sinopsis ve tretmanları yazmaya başlanacak. Bu tretmanlar, sinopsisler veya araştırma projesi özetleri bir ekipler tarafından birbirlerine sunumlar yapacaklar. Sunumlar halinde anlatılacak. Herkes, yani atölyeye katılan herkes, her proje hakkında fikir sahibi olacak. Ya ona katkıda bulunacak, bazı önerilerde bulunacak ya da eleştirilerini getirecek. Zayıf yanlarını, yapıcı eleştirilerini ortaya koyacak. Dolayısıyla aslında her ekip kendi projesine odaklanabileceği gibi diğer projelerden de haberdar olup ortaklaşa geliştireceğimiz en az 3 proje düşünüyoruz. Şimdi bu ekipler halinde geliştireceğimiz projelere de aynı zamanda gerçekleştirebilmek için gerekli bütçeler bulunacak ve mecralara başvuru yöntemleri araştırılacak. Bildiğimiz mecralar, yani mesela benim için sinema, Kültür Bakanlığı'na başvuru konusunda oldukça deneyimliyim. Mesela hani bu alanda nasıl başvuru yapılacak? Sinopsisleri, tretmanları, başvuru belgelerini hazırlamak üzere hani hakikaten bu projeler yönlendirilecek. Bitiminde de atölyenin bu projelerin peşini bırakmayacağız. Aylık toplantılar, belki de hani döneme başvuru aciliyetine göre haftalık toplantılarda buluşmaya devam edeceğiz ve mutlaka bu projelerin bir film, tez, öykü, video art çalışması ya da bir sergi haline gelmesini sağlayacağız. Atölyemiz böyle bir yaratım atölyesi. Evet, dolayısıyla fikirlerle gelinmesi ve katılımcıların arka planlarının, ilgi alanlarının, akıllarındakilerin çeşitlilik göstermesi de atölyenin gidişatını etkileyecektir elbette. O yüzden tekrar edelim, öğrenci ya da bir yüksek öğrenim doktora atölyesi gibi değil, aslında çeşitli alanlarda çalışan insanların ve fikirleri olan insanların bir araya gelip mekan konusunda tartışarak bir şeyler üretecekleri bir atölye olarak kurgulanmış olan bir atölye ve sizin de söylediğiniz gibi tekrar edelim, bir araştırma projesine dönüşebilir, bir sinema ürününe de dönüşebilir ya da başka bir çalışmaya, bir yeni medya işine de dönüşebilecek olan bir çeşitlilik olacak bu gruplar halinde çalışılan ortam diyelim. Peki bu katılımcıların bir taslak projeyle gelmelerini beklemiyorsunuz değil mi buraya? Hayır. Hiç şart değil. Hiç şart değil. Evet. Yani kendileri geliştirebilir. Bütün bu atölye boyunca çok rahat geliştirebilirler. Gelirlerse de çok güzel. Hiçbir şey olmadan orada yepyeni bir şekilde bir fikir de orada çıkartabilirler. Olan, yani bir fikir çıkartmak zorunda da değiller. Çıkmış olan bir şeyin bir parçası da olabilirler. Yani ortak olan bizim geliştireceğimiz bir şeye onlar hani ne bileyim kendi mesleki ilgileri doğrultusunda katkı da sunabilirler. Yani illa yaratmak zorunda da değiller ama yaratmak isteyen herkes de keyifle kendi istediği şekilde yaratabileceği bir ortama kavuşacak. Evet, bunun yanı sıra da bu süre boyunca hep birlikte kalınacak Şirince'de, birlikte yemek yenecek. Hani ders dışı ya da toplanma dışındaki tüm zamanlarında bir arada geçileceği de bir ortam olacak. Oldukça keyifli, üretken, öğrenim dolu bir süreç olacak gibi tınlıyor. O yüzden tekrar tüm dinleyicilerimizi davet edelim. Katılmak isteyen, ilgisini çeken kişiler nereden, nasıl başvurabilirler, onu da sorabilir miyim size? Başvurmak için Arke projesinin internet sitesine girip başvuru nasıl başvurulduğu orada yazıyor zaten. Bunu çok rahatlıkla yapabilirler. Yani bu doğrudan doğruya internet sitesinden yapılıyor. Yalnız Arke derken K ile H, E arasında bir H harfi var. Onu unutmayalım. Arke, yani bu antik Yunanca'da çok önemli bir kavram olan Arke kavramı ya da arhe nasıl telaffuz edildiğini bilmiyoruz tabii o zaman. Ama arke içinde H ile yazılıyor. Onu özellikle vurgulamak istedim. Programın üzerine tıkladığınız zaman orada hem programın açıklaması, eğitmenler listesi, ücretler var ve bir de bu kampa başvur var. Ona tıkladığınız zaman çok rahatlıkla başvurabiliyorsunuz. Evet, bunun yanı sıra da daha detaylı bilgileri de buradaki programdan görebilirsiniz. İşte nerede nasıl kalabilirsiniz vesaire gibi her katılımcının da kendi arzu ettiği biçimde kalması da mümkün. Dolayısıyla biz de sosyal medya hesaplarımızdan paylaşalım. İlgili olan kişileri de buraya yönlendirmiş olalım. Şimdi biraz daha vaktimiz varken ben de sizin üçünüzü burada ağırlıyorken sormak isterim. Bu değişen dönüşen tarih boyunca özellikle modernite projesinden sonra bugünün krizler ortamında da daha da dönüşümüne tanık olduğumuz mekan mefhumuyla ilgili Murat Hoca bir girizgah yapmıştı aslında. Sizin bir araya gelerek böyle bir üçlü olarak böyle bir ortamda biraz başka türlünün peşinden giden bir yerde bir mekan atölyesi vermenizdeki niyetleriniz, motivasyonlarınız, fikirleriniz neler? Belki biraz hani bugün de paradigması üzerinden sorabilir miyim size, üçünüze de? Yani ben belki kısa bir şey söyleyeyim. Yani Wittgenstein'ın, filozof Wittgenstein'ın nefis bir sözü var. Diyor ki sözcüklerimin limitleri, sınırları benim dünyamın sınırlarıdır. Yani sözcük kelimesiyle dünya kelimesi arasında bir kafiye var biliyorsun. Arasında tek bir harf değişiyor. Word ve world kelimesi. Yani benim için. Burada bu mekan bu böyle bir fark yaratan sözcüklerden bir tanesi. 20. yüzyılın başında aşikar olduğu, tartışma dışı olduğu, konvansiyonel bir kavram olduğu düşünülen mekan kavramı muazzam bir değişim geçirmiş. İşte bu Einstein'ın relativite kuramının getirdiği bir mekan. Ne oluyor burada? Bir şey keşfediyorlar ki uzayda çok, yani bizim kullandığımız gündelik yaşamımızın dışındaki ölçeklere geçildiği zaman iki nokta arasındaki en kısa yol artık bir doğru parçası değil, bir eğri parçası oluyor. Büyük bir ark oluyor. Ve bunun değişmediği, ispat edildiği zaman artık sanatta, edebiyatta, resimde, müzikte değişmez olduğu varsayılan bütün kanunlar, kanonlar birer birer yıkılıyor. Ve hatta bazı siyaset bilimcileri Sovyet devrimini hazırlayan entelektüel koşulların altında bu fizikteki büyük değişimin de rollerini buluyorlar. Aynı sanatta dadacılık, mimarlık alanında işte modernite projesinin doğuşu, şehrin artık parçalar, aksar hatlar üzerinden değil, alanlar üzerinden tasarlanmaya başlanması ve modern mimarlığın doğuşu gibi şeyler var. O yüzden bizim projemiz biraz 20. yüzyıl nasıl diyeyim, düşünsel tarihine önemli ipuçları sağlayacak bir takım maymuncuklar dağıtmayı, sağlamayı amaçlıyor. Bir takım araçlar sağlamayı araçlıyor. Bu belki öğrencilerin farkında olmadıkları bir dünyaya bir adım atmalarını sağlayabilecek. Bu kadar. Ya ben de birkaç kelime söylemek isterim. Aslında çok önemli bir noktaya ilk söz aldığında vurgu yaptım Murat Hoca. Mekanın bir de kız kardeşi vardır zaman diye. Ama biliyorsunuz kız kardeşler her zaman iyi geçinemezler. Hiç geçinemezler. Hemşire derlerdi eskiden benim anneannemler kız kardeşleriyle. Artık geçiniyorlar ama. Artık geçiniyorlar onu bilemiyorum tabii. Geçindiklerini söylüyorlar. Şimdi kız kardeşler her zaman geçinemezler aralarında ve felsefe tarihinde, daha doğrusu Batı'nın entelektüel tarihinde zamanla mekan da zaman zaman birbirlerine rakip olmuşlardır. Yani hep bilinen, söylenen şeydir. 19. yüzyıl aslında zamanın yüzyılıdır. Çünkü tarih felsefesi çok önemli bir rol oynar. Hegel gelmiştir, arkasından Marx gelmiştir, tarihin Nietzsche gelmiştir. Yani bunlar birbirinden farklı tarih anlayışları olmakla birlikte felsefi düşünmenin merkezine hep zamanı, yani tarihi koymuşlardır. İşte zamanın sonunda ne olacak? İşte biri diyor mutlak insan özgürlüğü, öteki diyor sınıfsız toplum, bir başkası diyor zamanın sonu yok, tarihin sonu yoktur vesaire. Fakat 20. yüzyıl bu konuda önemli bir değişime sahne oldu. O da zamanın yerine mekana bırakması ve birçok düşünürün mekan üzerinden yeniden dünyayı kurgulama veya mekansal temsil üzerinden dünya ile kurduğumuz epistemolojik ilişkiyi yeniden sorguladıkları bir yüzyıl oldu. Bunun içinde önemli düşünürlerden bir tanesi, tabii ki ilk akla gelenlerden Michel Foucault. Nitekim ben de tabii ki benden her zaman beklenen şey de bu maalesef. mutlaka bir Foucault anlat diyorlar. Mesela ben de buradan girmeyi düşünüyorum. Örneğin Foucault'un o 1966 yılında yayınlanmış çok önemli kitabı Kelimeler ve Şeylerin başında efsanevi bir Las Meninas tablosu analizi vardır. Aslında temsil kavramı üzerine, ama bu temsil kavramına dair yaptığı analizi, Foucault tartışmayı tamamen tablonun mekansal düzenlemesi üzerinden yapmıştır. Nitekim siyaset felsefesinde mekan tekrar çok önemli oldu. Panoptikon örneğinden bunu biliyoruz. Ya da işte disiplin ve yönetimsellik gibi farklı iktidar modelleri kentleri nasıl yeniden şekillendirdiler? Bunlara bakmak mümkün. Yani bu anlamda 21. yüzyıl, hala daha şimdi 20. yüzyılın eteklerindeyiz. Daha altından tam çıkamadık. Dolayısıyla esas ana gönderme yaptığımız felsefecilerin büyük çoğunluğu 20. yüzyıl felsefecileri. Ve 20. yüzyılın bu müktesebatı ve mekana dair açtığı bu yepyeni pencereleri mimarlıkla, felsefeyle, sinemayla ve diğer sanatlarla birleştirerek işlemek benim için de çok önemli bir şey elde ettim. Evet, ben de çok kısa hem mekanla niye bu kadar hem halim onu söyleyeyim. Hem de atölyede ne yapacağımdan çok kısa bir bahsedeyim. Benim programımı da hani dinleyenler bilir. Walter Benjamin üzerinden hep mekana bakan biriyim ve Walter Benjamin'in Baudelaire'in o ünlü kavramı flanör üzerinden işlerimi de yapıyorum, filmlerimi de çekiyorum ve şu anda da bu kavram üzerine çalışıyorum. Ama flanörü birazcık daha geliştirdim. Flanözlük üzerinden bakıyorum. Modern kente bakmış olan flanörlerin alanlarını da biraz genişleterek, sadece kente değil, işte taşraya, işte denize, kara olmayan mekanlara nasıl bakılır? Hatta insan olmayan bir gözle flanözlük nasıl? Biraz buraları araştırıyorum ve bir otellere de gene hem flanörün tarihine bakacağım gibi flanözlükten devam ederek neoliberal mekanlara bir flanöz gözüyle nasıl bakarız? Flanör gözüyle nasıl bakarız? Bunları araştıracağım bu atölyede. Harika. Neler çıkacak bu birlikteliklerden? Neler üretilecek? Ben de merakla, heyecanla bekliyorum diyeyim. Tüm dinleyicileri Arke projesine davet edelim. 19-26 Ağustos tarihleri arasında Ferda Keskin, Aysim Türkmen ve Murat Güvenç tarafından yürütülecek olan mekan atölyelerine çok teşekkürler. Beni de meraklandırdınız, heyecanlandırdınız, paylaştığınız, geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Biz İzmir, Şirince'de bekliyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşça kalın. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Kale Budur, seramik budur.